พราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจมาถึงตรงนี้แล้วต้องตั้งใจมากๆเลยเรื่องของการฟังธรรมที่สอนเนี่ยสอนเหมือนบอกอย่างเมื่อคืนเนี่ยสอนเหมือนครั้งพุทธกาลเลยเขาเรียกว่าเอาเรื่องเก่ามาเล่ากันเรื่องเก่าๆของจิตดวงนี้จะต้องเอามาฟื้นฟูทำความเข้าใจกันขึ้นใหม่เพื่อจะได้ฟื้นความจำหรือสัญญาธรรมของตนเองที่มีแต่อดีตชาติมาถึงปัจจุบันนี้จะได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงบอกพุทธบริษัทว่ากิเตสังคริเขสุปฏิปาติกังขานี่เป็นคำพุทธพจน์ภาษาพุทธองค์ก็ต้องเรียกว่าคำพุทธพจน์หมายความว่าคำดำรัสของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำดำรัสของผู้บรรยายนะไม่ใช่คำพูดที่เกิดขึ้นจากความคิดเป็นปากกาศาสตร์คิดเอาเองแล้วก็พูดไปเองไม่ใช่เป็นคำพุทธพจน์ที่พระเจ้าบอกว่าจิตเตสังคริเขสุกติปาติกังขาจิตที่สร้างกุศลไว้ดีแล้วคือสร้างด้วยคิดไว้ดีด้วยสร้างกระทำก็คงจะข้อเดียวกันคิดดีสร้างดีทีนี้ผลก็ออกมาดีคือในด้านกุศลนะออกมาในทางที่ดีเรียกว่าผลเหตุคือสิ่งที่ฟังทำตามแล้วก็ได้ผลจากสิ่งที่ทำที่คิดที่ฟังสุขติคืออยู่แบบคนมีสุขสุขเพราะรู้จักเหตุที่ปรุงแต่งเป็นปัจจัยของชีวิตว่าเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าเป็นอนิจจังการยึดถือในสิ่งที่ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นทำให้เกิดเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เรายึดถือกันอยู่ที่เป็นทุกข์นั้นมันเป็นอนัตตาเขาเรียกว่าเรียบเรียงเรื่องราวของตนเองให้เข้าใจแล้วก็เกิดเป็นสุขต่อไปเราก็จะไม่เป็นบุคคลที่เรียกว่าอัจฉริมานะเป็นคนถือตัวถือตนเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เขาเรียกว่าเห็นสภาพอัตตาเป็นตัวเป็นตนนี่เขาเรียกตามหลักภาษาธรรมเขาเรียกว่าอัตตทิฏฐิมีทิฏฐิที่ถือเป็นตัวเป็นตนคนที่ถือแบบนี้มีทุกข์มากทุกข์ทวีคูณแล้วก็ทุกข์ไม่สิ้นสุดกระทั่งเกิดถึงตายเขาไม่รู้จักคำว่าสิ่งที่ประชุมขึ้นสิ่งที่แปรปรวนไปแล้วก็สิ่งที่จะสลายที่สุดก็คือชีวิตและร่างกายของตนเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจชีวิตหรือส่วนประกอบของชีวิตแยกแยะให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงมันก็จะทำให้มีการไถ่ถอนเรื่องของอุปทานคือการยึดบ้านถือมั่นขึ้นคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้พิจารณาในทางคำสอนพระเจ้าแล้วก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ปกคลุมทำให้เกิดเป็นทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์ขนาดเบาและจะทุกข์ขนาดหนักก็คือเรื่องการใช้อารมณ์ที่เป็นอัตมิมานะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจถึงมูลเหตุหรือว่าเหตุผลของธรรมข้อนี้ที่เรียกว่าจิตเตสังคริเขสุกติปาติกังขานคือจิตเราดีเป็นกุศลไม่เศร้าหมองเข้าใจท่องแท้ในสภาพของชีวิตก็มันประกอบเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆสิ่งที่จะไม่ทำให้เกิดเป็นโทษแก่จิตตรงนี้คือคนทำดีเนี่ยมันก็เกิดความเขาเรียกว่าอะไรฉันทะคือความพอใจในความประพฤติของตนเองอย่างเช่นวันนี้เราไม่เคยสร้างบาปสร้างกรรมสร้างความเศร้าหมองให้แก่ชีวิตเราเลยเราก็มีความฉันทะคือมีความพอใจอยู่ในชีวิตของเราแต่นี่สิ่งที่มันไม่เป็นโทษกับชีวิตที่เราไม่ได้กระทำแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลออกไปสู่อนาคตคือวันพรุ่งนี้อีกก็จะปกครองชีวิตของเราแบบคนมีสติแล้วก็มีคุณธรรมก็คงจะต้องยกพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวคำตรงนี้ว่าธัมโมรคติธัมมจาริงผู้มีสติรู้จักธรรมธรรมย่อมรักษาเห็นไหมคนรู้จักธรรมดีแล้วดีก็จะรักษาคนดีเรื่อยๆไปซึ่งมันก็ตรงข้ามคนไม่รู้จักธรรมดี ิ่งที่ไม่ดีมันก็จะทำให้คนนั้นเป็นคนไม่ดีไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะไม่รู้จักดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธบริษัทเราก็ควรจะใช้สติคือการระลึกถึงสิ่งที่ฟังนำไปคิดให้เกิดความรู้สึกตัวเมื่อเราได้ฟังและคิดได้ลักษณะ3ประโยคคือ1ได้ความรู้ที่แท้จริง2ได้เหตุผลที่แท้จริงของคุณและโทษและถ้าข้อที่3ได้แนวทางที่ดีคือทุกข์และสุขเราก็จะดำเนินชีวิตของเราถูกต้องโดยที่เรียกว่าเหมือนคนตาดีเดินทางกับคนที่ตาบอดเดินทางนะเราก็ลองนึกดูว่าคนตาดีกับตาบอดอะเดินอะมันคนตาดีก็ต้องเดินตรงทางไม่คดไปเคี้ยวมาเพราะมีจุดหมายในสิ่งที่เรียกเพ่งอยู่คือสายตาแต่คนที่ตาบอดก็จะเดินวกไปวนมาไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนก็เหมือนคนที่มีสติมีปัญญาปกครองชีวิตของตนเองอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ตาดีหมายความว่ามีสติมีปัญญาดีอันนี้เราก็ต้องคงจะต้องกราบนมัสการนอบน้อมในพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณของพระพุทธองค์ซึ่งท่านได้มีพระเมตตากล่าวเข้าไว้หรือสอนเข้าไว้ถึงเราจะเกิดจะดับมาขี่สิบชาติกี่ร้อยชาตินิสัยที่เคยอยู่กับสิ่งที่ดีๆคือธรรมะหรือคำสอนพระศาสดาก็จะมาเป็นลักษณะเขาเรียกว่าปกครองชีวิตของเราหรือว่าเป็นกัลยาณีเป็นกัลยาณมิตรของเรามิตรที่ดีก็คือคุณธรรมพระพุทธองค์เมื่อเรามีมิตรที่ดีแล้วเราก็ใช้มิตรของเรานั้นเป็นที่ปรึกษาหาลือข้อขอดใจความกับชีวิตนี้เราก็จะได้มีกัลยาณธรรมขึ้นนะเป็นลักษณะแบบนั้นนี่เราก็คงจะเข้าใจแล้วว่าการฟื้นฟูกระแสจิตนั้นจะต้องอาศัยพระถ้าไม่มีพระเราก็จะมีแต่ความโง่หรือความเซ่อหรือตามหลักภาษาธรรมทั้งเลยว่ามีแต่อวิชชาครอบงำคือนิสัยของโลกก็มีอยู่3ข้อที่ปกคลุมจิตของมนุษย์อยู่ทำให้มนุษย์คนนั้นเป็นอวิชชานี่เราจะต้องดูตัวเองแล้วล่ะนะว่านิสัย3ข้อนั้นมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องเข้าไปเพ่งไปมองไปพิจารณาให้เข้าใจขึ้นถ้าเราเมินเฉยหรือเพิกเฉยไม่สนใจกับสิ่งที่เรียกว่านิสัยโลก3ข้อเราก็คงจะเป็นบุคคลที่เป็นอวิชชาหรืออาจจะเป็นคนโง่เป็นเหยื่อของกรรมถูกทนทุกข์ทรมานอยู่กับเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในร่างของมนุษย์บ้างสัตว์บ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างนั่นสำหรับคนที่ไม่รู้จักนิสัยโลกที่ปกคลุมกระแสจิตเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องจำให้ดีเลยเขาเรียกฟังแล้วจำนำไปคิดให้ถูกต้องให้ได้ประโยชน์ให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าหนักเป็นเบาเป็นหายหรือว่าทุเลาขึ้นกับเรื่องราวทั้ง3ประการก็คือข้อที่1นิสัยโลกนี่ก็คืออัตตาสิ่งใดที่เป็นตัวเป็นตนนั่นคือนิสัยโลกเช่นอย่างมนุษย์หรือสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ตนคนไหนสัตว์ประเภทอะไรนั่นคือนิสัยของโลกทั้งนั้นที่จะต้องเป็นไปตามสัญชาตญาณของนิสัยของมนุษย์และสัตว์นี่เราจะเห็นแล้วนะว่าโอ้เรานี่ก็ยังมีนิสัยโลกปกคลุมคือยึดถือกายเขาก็เรียกว่านิสัยแล้วสัญชาตญาณแห่งการหวงแหนในลักษณะยึดถือกายนี่ข้อที่1 นะเดี๋ยวเขาคงจะอธิบายเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดนึง แต่ว่าให้รู้จักสามข้อไว้ก่อนข้อที่หนึ่งนิสัยโลกก็คือสังขารของมนุษย์และสัตว์โยมผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าผู้บรรยายเนี่ยนะที่แต่งชุดขาวเนี่ยมีอวัยวะที่สมบูรณ์ไหมเช่นแข้งขาเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่เป็นอะไรก็ต้องนั่งสักเที่ยงอย่านั่งขัดสมาธิตนเสมอได้องค์พระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นลูกต้องนอบน้อมอย่าไปตีตนเสมอด้วยพระพุทธองค์นะอย่าไปเอาอย่างวัดอื่นสำนักอื่นที่อื่นเขาไม่ได้ที่นี่เราจะถือว่าการนอบน้อมนะของพุทธบริษัทที่มีแต่พุทธองค์นั้นต้องย่อส่วนให้ถูกหลักอย่าทำอะไรตีตนเสมอด้วยพระพุทธองค์อาจจะไม่เคยก็ต้องฝึกขึ้นเคยนั่งสมาธิแบบขัดสมาธิมาก็ต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนพระเหมือนแม่ชีญาติโยมที่เขาฝึกกันที่เนี่ยเรายกเว้นแต่พวกที่มีอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะอนุญาตให้ใช้อวัยวะได้ตามอัธยาศัยเพราะว่าไม่สามารถจะฝืนอวัยวะที่พิการได้หรือว่ามีอะไรผิดปกติได้เราก็อนุญาตแต่ถ้าดีแล้วเราก็ต้องขับเทียบทั้งหมดข้อที่หนึ่งนะนิสัยโลกก็คือการมนุษย์และสัตว์ข้อที่สองอุปาทานความยึดมั่นนะข้อที่สองนะอุปาทานความยึดมั่นข้อที่สามอวิชชาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนเองเข้าไปยึดถือในนิสัยและอุปาทานสามข้อนี้แหละทำให้จิตของมนุษย์น่ะต้องวนเวียนเป็นตัวเป็นตนอยู่กับนิสัยของโลกเรียกว่าโลกียะทบทวนนิดนึงบอกหัวข้อไปแล้วนี่ก็ต้องทบทวนกันนิดนึงเราจะได้ไปพิจารณาให้มันเป็นจังหวะจังหวะหรือว่าพิจารณาให้มันเป็นแถวแถวไปเขาเรียกว่าได้โจทย์ไปแล้วเราก็ต้องไปทำคือได้หัวข้อทำแล้วเอาไปคิดรายละเอียดของกายรายละเอียดของอวิชชาหรือว่าอุปาทานเราต้องเอาไปคิดแต่ในนิสัยของโลกบอกแล้วว่าคือนี้ว่าข้อที่หนึ่งนิสัยของโลกก็คือธาตุอายตนะปกคลุมจิตดวงนี้อยู่เรียกว่าประชุมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมนุษย์เหล่านั้นมนุษย์คนนั้นมนุษย์พวกนั้นไม่เข้าใจในนิสัยของกายก็ยึดถือกายขึ้นเรียกว่าเป็นอัสมิมานะถือกายเป็นตัวเป็นตนเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่กายประชุมอยู่เป็นคณะอยู่ไม่เข้าใจในกายที่เกิดขึ้นมาแปรปรวนไปก็คือตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทีนี้พอเราเข้าใจถึงเรื่องนิสัยกายเราก็คงจะผ่อนคลายเรื่องความยึดถือขึ้นใช้กายแบบพอดีพอดีเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาของการดำเนินกุศลเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงไม่รู้ว่ากายหรือนิสัยนี้เราจะอยู่ไปทักเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีอนาคตไม่กำหนดถึงชะตาเรื่องของกายที่ล่วงลงไปเรียกว่าดับลงไปเราก็เห็นใช่ไหมว่ากายของบุคคลที่ดับลงไปนั้นมันดับมันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ซึ่งเราเรียกกันว่าเด็กตายในท้องแล้วมันดับกันนอกครรภ์ตั้งแต่หนึ่งวันเป็นต้นไปก็มีโอกาสดับมาทั้งเด็กที่เจริญเติบโตมาถึงเยาวชนมาถึงประชาชนคือโตขึ้นเต็มที่เรียกว่าประชาชนมาถึงชายชะกันหรือว่าหญิงชะกันคือว่าหญิงชายที่สมบูรณ์เราเรียกกันว่า25ปีขึ้นไปก็มีโอกาสดับแล้วก็เลื่อยกันไปเรื่อยๆไปถึงคนชราโน่นเรียกว่าคนแก่ก็มีโอกาสดับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เรียกว่าดูนิสัยกายแห่งการอาศัยนั้นต้องดูกันด้วยสัจจะดูกันด้วยความเป็นจริงตามคำสอนขององค์พระศาสดาขึ้นจะได้เกิดเป็นความเข้าใจในนิสัยของกายเมื่อเราเข้าใจในนิสัยของกายเนี่ยเราก็คงไม่เอานิสัยของกายไปทำลายผู้อื่นเพื่อให้เกิดเป็นโทษแก่ชีวิตของตนเองกายมีประกอบไปด้วยวาจาด้วยนะพูดถึงกายก็หมายความว่าสันทติกับเรื่องวาจาแล้วก็สันทติไปถึงอินทรีย์ทั้ง5ก็ คือตาหูจมูกลิ้นมันกระทบกันไปหมดที่เขาเรียกว่าสัมปยุตหรือสันตติสืบต่อกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจนิสัยกายอย่างนี้แล้วเนี่ยการปลูกฝังความเมตตาก็ง่ายขึ้นการกรุณาความสงสารได้บูเพื่อนเกิดเพื่อนตายก็ง่ายขึ้นแม้กระทั่งการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองกับเรื่องของผู้อื่นที่ทำก็ง่ายขึ้นสำหรับคนที่เข้าใจนิสัยกายเราก็ต้องคงจะต้องเอาไปคิดให้มันเกิดความพิสดารคือพิสดารหมายว่าให้กว้างขึ้นไม่จะคิดแบบวิปริตคิดวิปริตนี่ก็เรียกคิดไม่ในช่องในทางคิดไม่เห็นความเป็นจริงนี่ก็เรียกคิดวิปริตหรือว่าคิดวิบัติวิบัติก็คือคิดไม่ถูกคิดผิดอะไรประเภทอย่างเงี้ยเช่นอย่างเราเคยคิดผิดกันมาคิดถือเอากายของตนเองเป็นตัวเป็นตนใครมาพูดใครมาว่าใครมาด่าใครมาเสียสีก็โกรธเขาจะตายเลยหรือบางทีก็ไปทำร้ายคนหนึ่งก็บาดเจ็บล้มตายแล้วจะถามว่าการยึดถือกายนั้นน่ะมีความเมตตาไหมมีความกรุณาไหมให้อภัยเขาไหมไม่มีเลยสำหรับคนที่ยึดถือนิสัยของกายนิสัยของวาจาด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นเราก็คงจะต้องไปคิดกันอีกงวดนึงในขณะที่เรานั่งสมาธิค้นคว้าหาเหตุผลดูก็เอาเรื่องนี้เข้าไปคิดไม่ใช่ฟังสำเร็จนะไม่ใช่ฟังตรงนี้แล้วสำเร็จตรงนี้แต่ฟังเพื่อให้รู้จักข้อขอดใจความที่พุทธพจน์หรือพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงไว้นะเมื่อเราฟังแล้วก็จำที่จำก็คือสัญญามีสัญญาหมายจำการฟังเป็นนามการจำก็เป็นนามการจำแน่ก็คือรูปเราก็คงจะเข้าใจว่าต่อไปนี้นะเราคงจะต้องเปลี่ยนนิสัยกายของเราใหม่แล้วล่ะถ้าขืนไปยึดไปถือกายเกินตัวเกินตนมันก็เป็นอันตรายแก่จิตตรงนี้คือต้องไปชดใช้กรรมครับถ้าพูดถึงเรื่องอย่างนี้นะก็คงจะมีเรื่องให้คิดสำหรับเปรียบเทียบคือวันนี้เกิดขึ้นแบบเรื่องก็เป็นเรื่องสดๆร้อนๆและเรื่องนี้มาจากนครศรีธรรมราชโดยที่ยังมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้กลับไปแล้วก่อนที่จะกลับไปนี้ก็เล่าถึงเรื่องที่ไม่เข้าใจในวงจรชีวิตก็คือเรื่องของกรรมก็เล่าให้ฟังขึ้นเรื่องของการทำบาปคือทำบาปเป็นอาชินก็คือได้ไปฆ่าสัตว์เพราะแกเองแกอยู่ป่าสองคนผัวเมียเนี่ยอยู่ป่าหากินอยู่กับสัตว์สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในป่าแกฆ่าหมดเจอตรงไหนฆ่าตรงนั้นอาศัยที่ว่าสองคนตายายเนี่ยเป็นคนมีบุญคือยังมีบุญแค่เข้าไปทักท้วงก็ไปเห็นชนีตัวหนึ่งไม่ใช่ชนีไปเห็นลิงตัวหนึ่งกำลังที่จะฆ่าลิงตัวนั้นน่ะลิงมันยกมือขึ้นคือยกขาสองขาขึ้นหมายความว่าขอร้องว่าอย่าทำร้ายฉันเลยฉันกลัวแล้วสองคนผัวเมียนี่ก็หยุดเลยหยุดฆ่าลิงตัวนั้นนึกจะต้องกลัวต่อบาปถ้าใครมาฆ่าเราบ้างเราคงจะขอร้องแบบนี้คือในสัญชาตญาณลิงไม่ใช่พูดได้แต่อาศัยกิริยาดูก็รู้ละลิงขอชีวิตแกก็มาเล่าให้ฟังวันนี้บอกโยมโยมก็มีบุญนะเนี่ยที่มาถึงวัดเจริญธรรมเพราะว่าวัดเจริญธรรมเนี่ยเป็นวัดที่คลายกรรมอยู่แล้วที่คลายกรรมให้คนเรารู้จักกรรมแห่งความเป็นทุกข์แล้วก็ให้หนีกรรมของความเป็นทุกข์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่โยมทำเนี่ยนะเขาเรียกว่าโยมทำกรรมเรียงรายไว้แก่ชีวิตในอนาคตต่อไปถ้าโยมไม่เลิกละดีว่าบุญเนี่ยหรือบารมีเนี่ยเข้าไปช่วยทำให้เกิดเป็นสติขึ้นก็ทำให้โยมนั้นหยุดสร้างบาปทั้งสองคนผัวเมียโยมรู้ไหมว่าสัตว์ต่างๆที่โยมได้ประหารน่ะมันเป็นวิญญาณหรือเป็นร่างที่รอคอยโยมอยู่วันหนึ่งวันใดถ้าโยมตายไปแล้วเนี่ยโยมต้องไปใช้กับชีวิตของสังขารกรรมและก็วิญญาณกรรมเหล่านั้นทุกชนิดโดยที่เรียกว่าใครทำใครต้องรับกรรมอันนั้นพูดอย่างนี้ก็โหก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยโยมฆ่าลิงฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในป่าเป็นอาหารของโยมนั่นแหละ ท่ากับโยมอะขันสติกับเรื่องของรูปกายกรรมไปแล้วแล้วก็วิญญาณกรรมอันนั้นด้วยโยมจะต้องไปใช้แต่อาศัยที่โยมมีบุญบารมีได้มาพบแล้วก็ได้สะดุ้งกลัวต่อบาปที่ทำขึ้นต่อไปนี้โยมกลับไปบ้านไปบอกสามีของโยมได้เลยว่าให้มันทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระนะเพื่อจะได้อโหสิกรรมอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของโยมอย่างที่บอกว่าเจ็บป่วยไข้เนี่ยนั่นคือบทของการเตือนว่าเราเริ่มมีทุกข์แล้วและต่อไปจะต้องไปมีสังขารกรรมเหล่านั้นด้วยแกก็กราบลาเรื่องนี้ไปแล้วก็คงจะไปเล่าเรื่องนี้ให้แกสามีที่บ้านเห็นไหมว่าคนที่ไม่รู้จักนิสัยกายจะเป็นยังไงมีความเมตตาไหมมีกรุณาไหมให้อภัยไหมไม่มีเลยเพราะว่าคนนั้นไม่รู้จักนิสัยกายอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วฉะนั้นต่อไปนี้เราทุกคนนะซึ่งมีนิสัยกายกันอยู่จะต้องแก้ไขและก็ปรับปรุงรู้จักนิสัยกายที่ข่มขู่และก็ทำร้ายผู้อื่นมันเป็นเรื่องกายกรรมที่ทับถมแก่จิตดวงนี้เพราะจิตเราไม่เพ่งไม่พิจารณาไม่เข้าใจสาเหตุคือไม่สนใจในอัตถกถาธรรมพระพุทธองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเรานั่งกันอยู่ตรงนี้ฟังธรรมฟังคำบรรยายเป็นหัวข้อเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมสร้างข้อคิดในการพิจารณาเราก็คงจะนำสิ่งนี้ไปคิดไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อประกอบชีวิตของตนให้เป็นสาระหรือเป็นประโยชน์อย่าให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่โทษในการใช้กายในข้อที่หนึ่งนะชีวิตนิสัยโลกนะคนที่ตกเป็นเหยื่อของโลกก็เป็นเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจตอนนี้เราเป็นคนที่รู้แล้วก็คงจะเบาขึ้นนิดนึงต่อไปนี้เราต้องทำใหม่แล้วละเราต้องปรับปรุงนิสัยกายของเราใหม่แล้วไม่งั้นเราต้องตกเป็นทาสของกรรมทดใช้กรรมการที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมได้มาเอ่ยชื่อหรือว่าได้มาสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นของยากเราดูที่มนุษย์บางประเภทที่ไม่รู้จักนิสัยตนเองแม้แต่พระพุทธเจ้าวันหนึ่งก็ไม่เคยกล่าวลบหายใจเข้าว่าใจออกครั้งหนึ่งก็ไม่เคยบีพุทโธนะคราวนี้เราเป็นคนที่รู้และเข้าใจอย่างนี้ก็คงจะอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยจิตเตสังคดีเฉสุปฏิปาติสังขารชีวิตนี้หาสุขได้แต่เข้าใจในชีวิตเท่านั้นข้อที่หนึ่งเรื่องกายนะพอเป็นคร่าวๆเป็นปฏิปทาแห่งการดำเนินการพิจารณารายละเอียดนั้นเราคงจะต้องไปค้นคว้าแล้วก็หากันเองด้วยปัจจตังคือรู้จักเมื่อคืนนี้ประชุมกายใช่ไหมประชุมกายบอกถึงเรื่องกรรมฐานกายวันนี้ก็มาบอกวิสัยกายต่อไปข้อที่สองอวิชชาความไม่รู้เป็นวิสัยข้อหนึ่งที่อยู่ในโลกใครที่เกิดมาตรงนี้ไม่ใช่ตรัสรู้กันมาไม่ใช่เป็นผู้รู้กันมาแต่เรามาในฐานะไม่รู้เช่นไม่รู้ว่าตนเองมาจากไหนเป็นอะไรขึ้นมาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราโกรธอะไรทำให้เราอยากอะไรทำให้เราหลงอะไรทำให้เราต้องโศกต้องเศร้าต้องเสียใจคับแค้นใจน้อยใจอาฆาตพยาบาทจองเวรอิจฉาริษยาทำร้ายข่มขู่สารพัดหาวิชาพวกนี้ไม่มีใครรู้บางคนเลยแม้แต่พระพุทธองค์ซึ่งทรงอุบัติขึ้นมาในโลกขณะที่ยังไม่ได้บรรพชาอุปสมบทและยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่รู้สิ่งนี้เหมือนกันนี่เนี่ยนิสัยข้อที่สองที่ปกคลุมมนุษย์และสัตว์อยู่ทำให้เกิดเป็นลักษณะหลงงมงายกับเรื่องของอารมณ์ตัวนั้นที่ทางที่มันมาสิงสู่ในวิญญาณแห่งการสื่อสารและการใช้เช่นตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นกับความรู้สึกของจิตดวงบางทีก็เครียดแค้นกับเรื่องของรูปที่ปรากฏบางทีก็หลงไหลใฝ่ฝันกับรูปที่ปรากฏบางครั้งต้องโศกต้องเศร้าไปกับรูปที่ปรากฏบางครั้งก็น้อยใจคับแค้นใจกับในรูปที่ปรากฏนี่แหละอวิชชาเป็นนิสัยที่ปกคลุมโลกอยู่เขาเรียกว่าปกคลุมมนุษย์และสัตว์น นี่นิสัยที่สองจะเรียกแยกเราก็ไปคงจะต้องไปแยกแยะเรื่องอวิชชาตัวนี้ที่มันซ่อนเล้นอยู่กับจิตของเราคืออารมณ์เราก็คงจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อนิสัยข้อที่สองของเราก็มีไม่ใช่ใบดีหรือเมื่อเข้าใจแล้วต่อไปเราก็คงจะต้องหาวิชชาคือความรู้หรือปัญญาให้เกิดเป็นความเข้าใจขึ้นหาที่ไหนก็คงจะต้องมาหาจากคำสอนขององค์พระศาสดาเราเพราะท่านเป็นเรียกว่าอะไรท่านเป็นโลกวิทูคือเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งในลักษณะของสังขารขันธ์ห้าวิญญาณอายตนะแม้กระทั่งโลกโสดหลงแม้กระทั่งอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าก็ทรงรู้แม้กระทั่งการเกิดของมนุษย์และสัตว์พระองค์ก็ทรงรู้คงจะต้องไปหากันที่อื่นไม่ได้นอกจากสถานที่เราเคารพและบูชาก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้หมายว่าพระสังโฆโพธิญาณคือแนวทางที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าทางนั้นคือโลกทางนี้คือธรรมมันเรียกว่าสังโฆโพธิญาณไม่ใช่พระสงฆ์นะพระสงฆ์นี้ก็คือตัวแทนแห่งโอภัควาเหมือนอย่างผู้บรรยายอย่างเงี้ยนะก็เป็นตัวแทนที่มีความรู้เล็กความรู้น้อยเนี่ยมาบรรยายให้ฟังถึงเรื่องหุบแต่ไม่ใช่เป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้รู้แจ้งตามหลักเขาเรียกว่ายังเป็นพระเสขะคือยังต้องศึกษาเรื่องราวเหล่านี้อยู่แต่นี่เราในฐานะที่เรามาเป็นสุขาสังคสะกันคือสามัคคีการจองดองกันเป็นหมู่เป็นคณะกันเราก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเผื่อแผ่เรื่องราวของหัวข้อเรียกว่าข้อคิดข้อธรรมนั่นเราเห็นเมื่ออวิชชาพายคนเราหายนะไปขนาดไหนอย่างที่บอกแล้วหัวข้อต่างๆอันนี้พอเราเข้าใจถึงอวิชชาที่ปกคลุมหรือว่าอวิชชาที่เป็นนิสัยอยู่ในจิตสมควรจะแก้ไขไหมสมควรที่จะให้รู้แจ้งในนิสัยเหล่านั้นไหมหรือไม่ต้องรอให้มันเป็นตามแล้วแววยถากรรมมายังไงไปอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นสามัญชนคนธรรมดาคงไม่มีโอกาสมานั่งสมาธิเดินจงกรมหรือฟังธรรมอย่างนี้ถ้าเรานั้นไม่มีความศรัทธาสาธะในคำสอนพระพุทธองค์เราก็คงจะไม่มากันตรงนี้เราคงจะไม่ปล่อยชีวิตของเราให้เป็นประเภทที่เรียกว่าและเหเล่ล่อนไปตามยถากรรมต่อไปนี้ก็คงจะต้องคัดเลือกเรื่องราวต่างๆให้สมดุลกับสภาวะความเป็นจริงของชีวิตปรับไม่ได้ทำยังไงทนเข้าไว้ถอยห่างไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไรที่มันเกิดที่ใจดับที่ใจก็ใช้ได้นะถึงจะไม่ตัดเป็นสมุจเฉดก็ใช้ได้เพราะว่ามันเกิดที่ใจดับที่ใจก็ไม่มีกรรมต่อใครแต่มันเป็นอกุศลและอกุศลและจิตเท่านั้นเองคือจิตไม่ดีแต่ไม่มีกรรมแต่มันเป็นอกุศลและจิตคือทำให้จิตเราเศร้าหมองสี่ทุ่มนะคงเหลือเวลาอีกชั่วโมงนึงคงจะได้คุยอะไรกันอีกนิดนึงนะหรืออีกข้อหนึ่งใช่ไหมวันนี้คงจะไม่เป็นเหมือนอย่างวันนั้นคือพูดบ้างไม่พูดบ้างพูดข้อสองข้อแล้วหายเงียบไปนะคงไม่เพื่อจะได้ให้เกิดได้เลยว่าหัวข้อวันนี้ก็ให้จบเป็นวักเป็นตอนเพื่อจะได้ไม่เกิดเป็นลักษณะสิ่งที่สืบเรื่องต่อไปแต่เพราะว่ามีสามข้อบอกข้อเนี้ยหรือสองข้อไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้กังขานี่ข้อที่สองนะอวิชชาที่เป็นนิสัยปกคลุมมนุษย์และสัตว์แตกต่างกันไหมนิสัยอวิชชาระหว่างมนุษย์และสัตว์ไม่แตกต่างกันเลยลูกเป็นเรื่องการแสดงเท่านั้นเองมนุษย์มีภาวะที่สามารถแยกแยะการเวลาและสถานที่และอารมณ์ได้ส่วนรูปของสัตว์ไม่สามารถแยกแยะอารมณ์สถานที่หรือเวลาได้เอาเราก็ได้เปรียบกว่าสัตว์เยอะเลยแต่นิสัยลึกๆมนุษย์และสัตว์คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าอีกคนอีกซีกหนึ่งไม่รู้แต่อีกซีกหนึ่งรู้และรู้แล้วขืนทำด้วยอย่างเช่นมนุษย์โกรธกันอย่างเงี้ยทำไงเราก็เคยโกรธกันใช่ไหมว่ากันสิด่ากันสิเผลอๆที่ตีกันเลย มีมีดมีไม้แทงกันตายอีกฟันกันเลือดแดงหรือบางทีก็ตายไปเลยข้างหนึ่งท่านหรือตายทั้งคู่ไปเลยนี่คือตัวโกรธที่เป็นนิสัยโรคปกคลุมจิตและส่วน หลังจากเราโกรธเราทำร้ายแล้วเริ่มลึกได้โอ้โหเราไม่น่าทำเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสำนึกผิดนะอะไรนี้เรามาดูอีกซีกหนึ่งสัตว์ดูสัตว์ใกล้ๆก็ได้อย่างสุนัขในวัดเนี่ยมันกัดจนเกลียวเลยที่มันกัดกันเพราะมันโกรธมันเคืองกันมันถึงกัดกันกัดแล้วก็แล้วไปบาดเจ็บไปตามๆกันเลยแล้วก็มากัดกันใหม่ไม่มีคำว่าเลิกละนี่อวิชชาที่มันต้อนเล่นอยู่ในกระแสจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าอีกซีกหนึ่งรู้อีกซีกหนึ่งไม่รู้ตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายรู้ใช่ไหมโอ้เราก็ได้เปรียบไม่เอาแล้วต่อไปนี้เราไม่โกรธเราไม่ทำร้ายใครทำร้ายทำไมก็บาดเจ็บแล้วก็มีเวทนาไม่เอาแล้วไม่ตบไม่ตีไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่ผมเถงรังแกกันแล้วมันก็เกิดเป็นความเมตตาขึ้นและไม่ทำต่อนี่คือมนุษย์ที่สามารถพัฒนาสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้ได้เราก็คงจะต้องไปคิดขั้นตอนของอวิชชากันให้ดีๆนะวัดนี้เป็นวัดนี้เป็นวัดที่ขายกรรมสอนให้คนรู้จักกรรมแล้วก็สอนให้คนรู้จักหนีกรรมด้วยเราไม่มีอะไรมาเป็นเรื่อง